Drie uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De ex-presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken in het belang van haar familie. De afgelopen twee maanden waren slopend voor hen, schrijft ze. Nauert werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in een verklaring. De man van 65 die vastzat na een val in een van de diepste grotten van België is bevrijd, dat meldde Waalse media. De Vlaming gleed gistermiddag uit en viel in de grot van Trou-Bernard in de buurt van Charleroi. Het zou een ervaren speleoloog zijn. En door de val heeft hij zijn bekken gebroken. Hulpdiensten haalden de man van vanaf 75 meter diepte naar boven. Iets na 1 uur kwamen ze boven de grond. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff ook bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. En in Barcelona hebben zeker 200.000 mensen geprotesteerd tegen de vervolging van 12 Catalaanse separatistenleiders. Ze noemen het een politiek gemotiveerd proces. De 12 Catalanen waren 2 jaar geleden betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en het door Madrid verboden referendum dat eraan vooraf ging. Het weer in de ochtend koelt af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. En ook maandag is het nog altijd droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot lokaal wel 15 graden blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Ismael de Bruin. Goedenacht en welkom bij het meest duistere nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Je moet er maar opkomen, een spannende route uitstippelen langs allerlei moordplekken in Rotterdam. Paul Verspeek deed dat en hij vertelt ons er straks meer over. Als je gekleurd bent en je ziet in een winkel een tas waar een aapje aan hangt met rode lippen, dan kijk je wel even raar op, denk ik. Het gebeurde bij diverse mode-items de laatste tijd. Mensen associeerden die kledingstukken met racisme en werden daar woedend om. Geheel terecht, vind ik zelf. Wat heeft kledingmerken als Gucci en ook Katy Perry bezield om zulke items te ontwerpen? Daar praat ik zo over met een fashion-activist. En ik wil het ook met jou graag hebben over modemissers. Heb je wel eens een blouse gekocht die te veel doorscheen? Een broek die zo strak zat dat je er pijn in je buik van kreeg? Of deed je ooit op een begrafenis een veel te vrolijk pak aan? Met andere woorden, wat is jouw grootste modemisser? Vertel het me via 0800-1121. Twitter mee met de hashtag daglicht of stuur je reactie naar de app van NPO Radio 1. Wat is jouw grootste modemisser? 0800-1121. And I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. About film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. De veer van Lily Allen bij wat het daglicht niet verdragen kan. Straks gaan we het dus hebben over een moordroute in Rotterdam. Maar eerst iets heel anders. Stel, je bent gekleurd, je gaat een schoenenwinkel binnen en je ziet opeens schoenen staan in de vorm van het hoofd van een zwarte man of vrouw. Hoe zou je dan reageren? Die schoenen horen bij de modelijn van Katy Perry. En ook Gucci en Prada hebben zulke soort mode-items gelanceerd. En dat maakte heel veel mensen woedend, omdat ze die producten racistisch vonden. Janice Dull, jij bent lifestyle-journalist en ook fashion-activist. Goeienacht. Je bent zelf ook gekleurd. Wat doet het met jou als je zulke mode-items in de winkel ziet liggen? Jij zegt gekleurd. Ik ben inderdaad een zwarte vrouw, Surinaamse roots. Ja. En als ik zulke items zie, nou ja, dan denk ik, my god, there we go again. Hè? We blijven bezig met dit soort dingen laten zien en maken. Mm. Terwijl je eigenlijk zou willen en hopen dat we verder zijn qua fashion. Ja, en maakt het je ook kwaad of verdrietig? Of... Nou, het ligt een beetje aan. Het maakt me. Ik ben gewoon elke keer weer verbaasd en ook wel een beetje gekwetst. En ik snap gewoon niet waar het vandaan komt, waar dat. Die ongevoeligheid voor wat er speelt in de wereld, waar die vandaan komt en waar die op gebaseerd is. Hmm. Als je dan kijkt naar Gucci, dan snap ik het helemaal niet. Omdat Gucci juist wel de laatste tijd heeft laten zien dat ze zich realiseren dat er van alles gaande is. En dat die diversiteit, en dan met name die etnische diversiteit, veel meer omarmd moet worden en uitgedragen moet worden door de mode en in de mode. Ja. En dan snap ik niet dat juist zij zo'n enorme misser begaan als die bivakmuts trui. Ja, even voor de duidelijkheid, dat is dus inderdaad een kooltrui die half over het gezicht getrokken kan worden. Een zwarte kooltrui met een opening voor de mond en daaromheen zie je rode lippen in feite. Dus dat zou verwijzing zijn naar blackface, wordt er gezegd. Ja, dat is een duidelijke herkenbare verwijzing naar blackface. En blackface is, zoals denk ik de meeste mensen wel weten, een racistische karikatuur van zwarte mensen eigenlijk. Een negatieve stereotypering van zwarte mensen. Mm-hmm. En daarmee wil je natuurlijk niet je merk verkopen, lijkt mij. Nee. Daarmee wil je ook niet geassocieerd worden met zoiets wat zo negatief en zo kwetsend en beledigend is. En maar zou het ook niet iets heel onschuldigs kunnen zijn? Vanuit de pers wordt heel vaak gezegd van ja, het wordt als kwetsend ervaren of als racistisch ervaren. Maar het wordt niet zo alleen door ervaren. Het is natuurlijk kwetsend en het is racistisch. Je zou erover kunnen discussiëren natuurlijk of het opzet was. Hè? Want Gucci heeft wel meteen gezegd, nou, we hebben dat nooit zo bedoeld. En ze hebben het ook meteen uit de handel gehaald. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt. Of mensen zeggen van ja, we hebben het niet zo bedoeld. Maar onbedoeld racisme blijft racisme. Hè? Onbedoeld blackface blijft blackface. In dit geval moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik vind dat Gucci het op zich nog keurig heeft opgelost. Ook is het altijd mosterd na de maaltijd. Er gebeurt iets, daar wordt op gereageerd door de mensen, door activisten, door wie dan ook. En dan zegt zo'n bedrijf, sorry, we beloven beterschap of niet. Maar Gucci heeft echt stappen ondernomen om te voorkomen dat, of om in elk geval de kans zo klein mogelijk te maken, dat zoiets weer gebeurt. Mm-hmm. He, ze hebben echt een heel groot soort viertraps raket gelanceerd van een plan om niet alleen hun bedrijf, maar ook de modewereld inclusiever te maken. Ze hebben een diversity officer aangesteld, of die gaan ze aanstellen wereldwijd. Okay. Ze gaan ook zorgen dat in alle landen een vertegenwoordiging daarvan zit. Ze gaan samenwerken met mensen van kleur binnen het bedrijf. Die gaan ze dus ook aanstellen. Hmm, en ze gaan een programma ontwikkelen om meer mensen van kleur te stimuleren in hun carrière, zeg maar. Dus dat is wel echt heel erg goed. Met andere woorden, ze doen heel veel aan diversiteit. Dus ze trekken zich dit wel aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze trekken zich dit wel aan. En ik moet ook wel zeggen dat dat waarschijnlijk mede komt door het feit dat die Afro-Amerikaanse designer Dapper Dan hen heel erg voor het blok heeft gezet. Zij werken samen met hem. Ze hebben samen met hem een collectie gelanceerd. Ja. En hij heeft hem nadat deze blackface trui gate zeg maar zich ontsponnen heeft hij hem echt heel erg openlijk ter verantwoording geroepen en gezegd van ja, inclusiviteit is leuk, maar als je echt inclusief wilt zijn, dan wil dat ook zeggen dat je rekenschap moet geven van wat je doet en dat je je verantwoordelijkheid moet nemen in deze. Ja. En zij hebben ook gezegd, oké, dat doen we. We komen naar Harlem om met jou te praten hierover, met jou en vertegenwoordigers uit de black scene, zal ik maar zeggen, om te kijken hoe we dit soort enorme missers in de toekomst kunnen voorkomen. Ja, ja, nou, dat zijn goede ontwikkelingen, lijkt me. Nog even terug naar de schoenen van Katy Perry. En die noemde ik natuurlijk ook nog even. Die Katy Perry heeft gezegd dat ze bedroefd is door de kritiek op de schoenen. En volgens haar was het een knipoog naar moderne kunst en surrealisme. Vind je dat geloofwaardig? Nou, ik zie die knipoog naar het surrealisme zeker. Maar ik denk dat men een beetje minder geduld heeft als het om Katy Perry gaat, omdat Katy Perry zich in het verleden heel vaak schuldig heeft gemaakt aan het... ze gebruikt heel vaak racistische stereotyperingen in haar video's, in haar shows, weet je. Ze komt verkleed als geisha of als Egyptische farao prinses, of ze ontleent... Ze gebruikt haardrachten die bij Black American vrouwen horen. Ja. Op een rare, racistische, stereotype manier. Dus mensen hebben een beetje, zijn een beetje klaar met haar, hebben geen geduld meer met haar. Nee. En ik vind het alleen maar goed dat we alert zijn met z'n allen op dit soort zaken. Want als het moet komen van de mode-industrie zelf, dan verandert er te weinig. Want dat Dapper Dan nu zijn mond open trekt, dat gebeurt maar heel weinig. Dat modemakers elkaar aanspreken op dit soort zaken. En ik zie dat het wel effect heeft. Ik zou het eigenlijk willen zien dat men dat vaker zou doen. En dat men dat niet alleen zou overlaten aan bewuste consumenten, bewuste modeconsumenten, of aan activisten, ja, zoals ik. Ja. Nou is er een collega van jou, Arno Kantelberg, van het mannenblad Esquire. En die heeft gezegd van, nou, alle ophef vind ik nogal hysterisch activisme. En die vindt dus ook dat modehuizen steeds meer doen aan diversiteit. Nou, dat laatste, dat heb je net eigenlijk wel gezegd. Tenminste, wat Gucci betreft, dat ze daar wat wel meer aan doen. Zeker. Maar dat hysterisch activisme, wat vind jij daar nou van? Nou ja, dat is een kwalificatie die ik graag aan hem laat. Ik gaf net al aan, weet je, ik ben juist alleen maar blij met het feit dat ook mensen op straat en mensen op social media en collega-activisten hun mond opentrekken over dit soort zaken. Want de modewereld aan zich is niet zo avant-gardistisch, is niet zo vooruitstrevend als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. Ook al zijn er de laatste tijd wel weer kleine verbeteringen zichtbaar. Mm-hmm. Maar heel vaak als je ziet dat iets vooruit gaat, dan tegelijkertijd gebeuren er ook weer dingen waardoor je denkt van, ja, Jezus, we schieten ook totaal iets op met z'n allen. Dus ik ben juist heel blij met die geluiden die van buiten de industrie komen. Ja. En dat hysterische, nou ja, ik zie het niet. Ik weet niet waar anderen het zien, maar ik zie het in elk geval niet. En ik zal ook nooit zo'n kwalificatie gebruiken. En het woordje ophef, nou ja, dat wordt natuurlijk altijd gebruikt als je een beweging wilt bagatelliseren. Of denkt van, ja, weet je, dus ieder zijn eigen vocabulaire, maar het is niet het mijne. Mm-hmm. En het is ook niet mijn waarneming. Nee. Ik vraag me ook af, hoe schadelijk is dit nu voor die modemerken zelf? Nou ja, je kunt het ten goede keren. Ik denk dat Gucci dat hiermee wel heeft gedaan, zal ik maar zeggen. Ik heb alle vertrouwen dat dat goed gaat lopen. En over de hele linie, ja, ik weet het niet zo goed. Er zijn mensen die zeggen van, joh, dit soort zaken doen bedrijven bewust om weer even in de publiciteit te komen. Persoonlijk geloof ik daar niet in. Je hebt ook mensen die zeggen, ze doen dit bewust omdat zij dit vinden. Zij vinden echt dat er een bepaald schoonheidsideaal is en een bepaald beeld van wat fantastisch is en een ander beeld, een ander mensbeeld dat minder mooi is dan wat zich leent om tot stereotype gemaakt te worden. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus ik weet niet zo goed wat het doet, want het feit dat je het over en over en over ziet gebeuren, dat het lijkt soms net alsof het ze niet zo heel veel kan schelen. Als ze gewoon denken van, joh, wij vinden dit leuk, wij vinden dit grappig, wij vinden dit, dit hipperig of zo. Wij doen dit, wij blijven dit doen, we zeggen sorry en klaar. Ja, ja. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment het geduld van mensen heel erg op is. En dat mensen ook steeds vaker via de sociale media of wat dan ook hun ongenoegen gaan uiten. En ook overgaan tot boycotten, zoals we hebben gezien in China. Richting Dolce & Gabbana, die zich hier op een heel lelijke, negatieve manier hadden uitgelaten over de Chinese markt. Ja. Weet je, we hebben gezien dat 50 Cent, die rapper, die heeft Gucci-kleding verbrand via zijn Instagram account en de rest van zijn kleding weggegeven aan zwervers. Ik denk als je dan met z'n allen een vuist maakt, zoals het dan zo mooi heet, dat het wel degelijk effect heeft. Nou, de genoemde mode-items, daarbij heeft het in ieder geval effect gehad. Die zijn dus uit de handel gehaald. Dankjewel, Janice Dull, lifestyle-journalist en fashion-activist. Morrison, Ain't No Party. Dit is wat het daglicht niet verdragen kan. En ik stelde dus straks al de vraag die we anders nooit zouden stellen. Wat is jouw grootste modemisser? En hier in de studio heb ik natuurlijk Carné van der Brink, die het vorige uur presenteerde. Ismael, hallo. En wat is jouw grootste modemisser, Carné? Ik wilde twee uiten. Eentje van mezelf en eentje van iedereen om me heen, waar ik hoop dat ze het nooit meer doen. Van mezelf vind ik eigenlijk gewoon dat altijd een grote modemisser is. Gewoon een joggingbroek. Ik vind mezelf heel lelijk in een joggingbroek. Dus als ik thuis zit, dan draag ik ook nooit een joggingbroek. Het is zelfs zo erg. Ja? Ik heb een joggingbroek gekocht die lijkt op een spijkerbroek. Dat ik denk dat mensen dan niet zien dat ik een joggingbroek aan heb. Want maar ik wat maakt dan dat je dat zo erg vind bij jezelf? Ik vind het heel erg sloom eruit ziet. Ik vind het een beetje slonzig. Ik wil er altijd wel, ook al ben ik een soort van een luie bui en dan heb ik één oog op 8:30, wil ik er toch nog gewoon fris uitzien. Maar slonzig is het dan toch bij iedereen? Ja, maar daar hoop ik niet bij te horen. Okay. Nee, duidelijk. Dat is een goede onderwerp. Ja, precies. En tweede, wat ik echt hoop dat mensen is gewoon stop met witte sportsokken. Ik heb ze nooit aan. Ik draag altijd zwarte sokken. Wat is daar nou mis mee? Antoinette, producer van dienst, heel veel. Heel veel. Maar wat dan vooral? Want ik vraag het me ook af. Nou, we hebben het in het programma ook helemaal aan het begin hebben ook besproken. Wat is er nou met die witte sportsokken? Vind ik voor mezelf, vind ik, het slaat heel snel de plank mis. Dan heb je bijvoorbeeld goede sportschoenen of heb je een hele mooie leren schoenen. Die hele mooie instappers. En dan zie je opeens dat de broek omhoog gaat. En dan zie je van die witte sportsokken op misschien een heel fout witte huid. Het slaat soms heel erg dood. En ik vind het zelf ook voor mijn gevoel dat ik denk, witte sportsokken, je hoort het al, sporten. Ga lekker ermee sporten. En ga er niet dagelijks mee rondlopen. Maar bij Michael Jackson werd het heel erg cool gevonden juist. Ja, maar die had ook een glitterhandschoen. Draag jij een glitterhandschoen elke dag? Nee, niet. Stiekem wel. Ja, precies. Ja. Nou, geen commentaar. Antoinette, onze regisseur, producer, redacteur. Wat is jouw grootste modemisser? Een paar jaar geleden zag ik een broek hangen en die vond ik zo mooi. En stiekem ook een beetje lelijk. Dus ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Ik trok hem aan en hij zat als gegoten. En ik dacht, deze moet ik hebben. Dus ik kocht hem. Ik zei nog tegen een vriendinnetje, moet ik dit wel doen? Ja, kan prima. Het gaat heel goed met Amerika. Dus een Amerikaanse vlag op je broek. Holy shit. Oh. Kan prima. Ja. Sinds Trump heb ik hem nooit meer aangedaan. Nee, dat is begrijpelijk inderdaad. Ik heb zelf ook nog iets, want ik heb ooit schoenen gekocht, waarvan ik het merk niet zal noemen, maar dat zijn een soort sneakers van een heel bekend merk, met van die witte neuzen, weet je wel. En ik vond het een heel mooi model, zo'n hoog model en lekker warme voering van binnen. En toen ging ik ze dragen en ik werkte bij een omroep. En ik ging door de editruimte lopen en het kraakte als een gek. Alsof je schoenen kleine scheetjes liet. Ja. Nou ja, zoiets. Ja. Ik wil het niet zeggen, maar inderdaad. Ja. En ik heb me dus eigenlijk doodgeschaamd. Ik heb ze wel helemaal afgedragen, want ik dacht, het waren dure schoenen. En ik vond ze ook gewoon mooi ook. Maar ik liep toch wel met enige schaamte over straat, ook, moet ik zeggen. Je hebt ze zo kapot gelopen, gewandeld en dat je gewoon niet meer het geluid hoort. Nee. Ik heb ook dat soort schoenen aan die ook zulke scheetjes laten. Alleen die trek ik zo strak aan met de veters, dat je het echt niet meer kan horen. Oh, dat en is de remedie dus. En ik denk ook niet meer dat er bloed naar mijn voeten gaat. Dat is wel het dat is zo weer naar. Ja. Nou, je hoort het, er zijn genoeg missers te bedenken. Heb jij nu ook zo'n modemisser? Laat het ons dan weten. 0800-1121 of Twitter mee met de hashtag daglicht. Of natuurlijk, je kunt ook nog steeds een berichtje sturen naar de app van NPO Radio 1. John Wayne, showing up and shooting down everybody. You're classic in the wrong way, and we all know the end of the story. 'Cause everyone knows someone who kills the buzz every time they High Horse van Casey Musgraves. Dit is wat het daglicht niet verdragen kan. Straks gaan we het nog hebben over de valsspeler van de week. Een heel bijzondere valsspeler. Daar bel ik over met Dennis Kranenburg. Nu eerst de rechtbank. Rotterdam voert de verkeerde lijstjes aan. Dat is een veelgehoorde kreet als het gaat om bijvoorbeeld armoede, maar ook om criminaliteit. Er gebeurt nog wel eens wat in zo'n grote stad. En onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek van RTV Rijnmond heeft een moordroute samengesteld. Een wandeling door de stad naar criminele plekken. Plekken dus waar mensen om het leven zijn gebracht. Goedenacht Paul. Hoe kwam je erop om zo'n moordroute uit te stippelen? Ja, dat is een beetje een persoonlijk verhaal. Elk jaar dan maak ik met familieleden een wandeling door Rotterdam. En dan moet je ook een keer een andere wijk of een andere route bedenken. En ik dacht dit keer van, ik ga iets thematisch doen. Ik doe zoveel rechtszaken. Die gaan over zoveel beladen plekken. Misschien is het aardig om eens mijn familieleden langs die plekken te tronen, al wandelend, en dan elke keer een verhaaltje te vertellen van, nou, hier is dat en dat gebeurd. Ik had ook wat foto's meegenomen, eventueel van de slachtoffers of van de daders. Yeah. En zo zijn we dus, zo'n kleine 15 kilometer hebben we door de stad gelopen langs allerlei beladen plekken. Ja, nou, het klinkt heel logisch als je bedenkt wat jouw beroep is en waar je mee bezig bent natuurlijk. Ja. Je hebt die route dus vandaag gelopen met je familieleden. Was het moeilijk om hem samen te stellen? Nee. Je zou bijna zeggen helaas niet. Er zijn genoeg dodelijke incidenten geweest in Rotterdam de afgelopen geschiedenis. Ja, kijk, hoe ver ga je terug, maar de afgelopen decennia volop. Nee, ik heb eerst uitgekeken van wat is aardig gewoon om te lopen. Mm-hmm. En ik dacht, ik moet een beetje aan de noordelijke en de zuidelijke kant van de stad. Ik ga begin door de Maastunnel en dan ga ik terug over de Erasmusbrug. Heel toevallig, de Maastunnel, de voetgangerstunnel onder de Maas door, dat is nu de Tunnel of Love. Als mensen nog willen, ga vandaag zondag, dus de laatste dag dat je kan, is helemaal prachtig paars verlicht met allemaal hartjes vanwege Valentijnsdag. Ah. Maar dat is een dag van liefde en van dood, zou je kunnen zeggen. Maar we begonnen daar, door de tunnel naar zuid en over de Erasmusbrug terug. En onderweg, ja, moeiteloos heb ik een aantal plekken kunnen bedenken en heb ik verhalen kunnen houden. Een stuk of 15 verhalen van moorden die gepleegd zijn. Ik kan hele andere route. Oud en nieuw. De oudste zaak die speelde zich af bij het Brekelsveld. Ik denk dat er luisteraars zijn die nu onmiddellijk zeggen, oh ja, jij niet, dat weet ik zeker, maar heel veel luisteraars wel. Ja. 1963 februari is misschien wel een van de meest beruchte onopgeloste moorden in Rotterdam. Van een weduwe en haar zoontje. Hadden een sigarenwinkel aan het Brekelsveld in Rotterdam-Zuid in Pendrecht. En daar is de dader nooit van gepakt. Oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blauw. 90 jaar inmiddels. Je kunt hem nu nog wakker maken als je de oplossing hebt. En er komen ook nog steeds mensen die zeggen, ik weet wie het heeft gedaan. En dan stuur ik ze door naar Jan Blauw en dan prikt hij daar meteen doorheen. Maar dat is een moord die absoluut nog steeds tot de verbeelding spreekt. En een hele recente, om even tijdperk aan te geven, een paar maanden geleden op straat is een man geliquideerd. Waarschijnlijk een wraak voor een eerdere liquidatie. En deze man is per ongeluk gedood, want ze hebben de verkeerde voor zich gehad, is het vermoeden. Maar daar is nog niemand gepakt. Toen ik daar liep kon je dat ook nog zien. Er lagen nog bloemen. Er stonden nog flessen drank waar mensen duidelijk hebben zitten herdenken. Zo'n groot bord van de politie. Van als je tips hebt, bel dan nog. Maar dat is zeg maar de tijdspanne. Hele oude moord uit de begin jaren 60 tot van een hele recente datum. Ja, en dan noem je dus al een recente moord waar ook nog duidelijk aan de plek te herkennen was dat het inderdaad een moordplek was. Maar hoe zit het met die oudere moorden? Kon je daar ook nog dingen zien of die erop duiden dat er een moord gepleegd was? Ja, zeker. Ook een hele bekende en ook onopgeloste moord in Rotterdam is die op een 13-jarig jongetje, Seda Soares. Dat was in februari 2003. Hij stond sneeuwballen te gooien op een parkeerdek van metrostation Slingen. En gooide met een aantal jongetjes naar auto's. Eén automobilist werd zo boos dat hij zijn pistool pakte, schoot en hem dodelijk trof. Ze hebben toen iemand opgepakt. Die is ook veroordeeld in Rotterdam, maar in hoger beroep vrijgesproken. Dus officieel is het een onopgeloste moord. Ter plekke zag ik, en dat wist ik helemaal niet toen ik daar bij dat parkeerdek kwam, een gedenkteken met zijn beeldenis van dat 13-jarige jongetje. Ik weet dat daar ook elk jaar in februari op de bewuste dag komen daar mensen om hem te herdenken. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het boek nog niet dicht is. Want ja, die dader, die er misschien wel was, maar nooit veroordeeld is, althans vrijgesproken. Ja, we weten dus niet wie de definitieve dader is. Nee. Dat maakt het dat het voor die mensen ook nog niet afgesloten is. En dan zie je het belang ervan. Ja. Een andere zaak, wat ouder, uit de jaren 80, Anouska Grishaven, 3-jarig meisje, door haar stiefvader gedood. De biologische vader heeft ervoor gezorgd dat er op de plek waar zij is verstopt, en dat was in het park bij de Euromast, de grote uitkijkpost in Rotterdam. Daar hebben ze het 3-jarige meisje, toen ze het gedood hadden, verstopt in de grond. Mm. Daar heeft hij ook een gedenkteken voor haar. Dus dan zie je een roze plaat met haar beeldenis, met haar foto. Mm. Een gedichtje erbij en wie zij was. Dus op verschillende plekken kwamen inderdaad nog steeds sporen tegen. Andere, ja, daar zie je gewoon helemaal niks. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Daar is nu een grasveld en niets herinnert daaraan. Daar lopen dagelijks honderden mensen langs. En niemand heeft enig idee wat zich daar heeft afgespeeld. Nee, maar nee. In sommige plekken kan je het nog steeds zien. Ja, ja, ja. En als het dan om die moorden gaat, zoals bij die kinderen die je net noemde, wat doet dat dan met jullie? Of wat doet het met jou? Ja, kijk, dat zijn moorden die onderbiddig gezegd het meest inhakken. Die meeste impact hebben, die het meest. Dat voel je nog ook. En dat is ook niet voor niks, denk ik, dat van die moorden er gedenktekens zijn. De moord op een kind is altijd het allerergste wat je je kunt voorstellen. Dat je als ouder je eigen kind moet begraven. Dat je in onzekerheid verkeert. Ja. Vaak zijn ze een tijd vermist en dan blijken ze vermoord te zijn. Dus dat doet wel wat. Kijk, ik ken die zaken vanuit de rechtszaal. Dan zie je de verdachte, zeker de dader. Je ziet de nabestaanden in de zaal zitten. Je hoort hoe het gegaan is. Je ziet foto's soms vertoond. Het is toch anders als je daar staat. Als je op dit denk je, nee, verdomme, hier was het. Ik was nog nooit bijvoorbeeld daar geweest bij Cedars. Er is een boek over verschenen, een film over gemaakt. Ja. Er is zoveel over gepubliceerd. Ik heb zelf die hele rechtszaak gevolgd. En nu voor het eerst stond ik daar pas waar het gebeurde. Dus ja, toch voel je dat op de een of andere manier. Ja. En ondertussen rijdt het verkeer daar gewoon door alsof er niks aan de hand is. Dat contrast is ook wel bijzonder, vind ik. Ja, maar het komt dus wel binnen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Is het voor herhaling vatbaar? Ja, dat vind ik een beetje een gewetensvraag. Want toen ik dit zei op de redactie, zeiden ze, daar moet je wat mee doen. Rondwandelingen in Rotterdam, dat zal in andere steden ook zijn, zijn redelijk populair. Hè? Dus dan met van die gidsen die je dan de historische verhalen rond gebouwen, plekken enzovoort vertellen. Dat is heel populair. Dit bestaat nog niet. Ja, ik aarzel een beetje of dit ook niet een. Ja, is het ethisch wel verantwoord vaak me af? Ja, god, ik vertel er nu over. Ik kan er zo goed een boek over schrijven. Dan vraag je dat ook niet af. Nee. Maar als ik nou met hele gezelschappen door de stad ga trekken en elke keer het verhaal vertel. Ja, ik denk dat ik dan toch wel de nabestaanden eerst in kennis zou moeten stellen voordat je dat gaat doen. Ja. Ik vind het, er zit wel een beetje een ethisch kantje aan of je dit nou te gelden zou kunnen maken of dat je hier echt officiële rondleidingen van zou kunnen maken. Maar ik merkte aan mijn familieleden dat ze het allemaal wel heel indrukwekkend vonden en ook wel heel bijzonder. Want ja, je denkt je eigen stad te kennen, maar dat er op zoveel plekken vreselijke dingen zijn gebeurd. Ja, dat sta je natuurlijk gelukkig, maar daar sta je niet altijd bij stil. En, nee. Nou ja, daar kon ik ze dan deelgenoot van maken. Dat was best wel bijzonder. Ja. Dankjewel dat je ons daar ook even deelgenoot van maakte, van een klein gedeelte van die wandeling in ieder geval. Dankjewel. Paul Versbeek, rechtbankverslaggever. Does she wake up, put on makeup in the bathroom and go to work and stay real late and text you she'll be back soon? Bet her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business and I don't wanna get involved if you're thinking that she's good. I think you should be tough. She got you on your knees. Short skirt so you don't ask her if you can check her phone. Talk about the guys at work so you feel ego central. Like fancy cars and football teams, is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle. And it's none of my business and I don't wanna get involved if you're be thinking that she's good. The washes of the work, she's doing what you did to me. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little boy. She's got a box full, put it there, she asks you if you love her and you nod and say, uh-huh. She asks you if you love her and you nod and say, uh-huh. She asks you if you love her and you nod and say, uh-huh. Aha. Van Jade Bird. Ja, ik las deze week een bizar verhaal dat ik je niet wil onthouden. Stel je voor dat je lekker op een zondagochtend aan het wandelen, fietsen of joggen bent in het Vondelpark in Amsterdam. Doe jij dat wel eens, Antoinette? Nee, ik ben heel lui. Oké, maar goed. Stel dat je dat doet. Plotseling word je van achteren beetgegrepen en wrijft iemand iets in je gezicht. En dat iets, dat blijkt dan al gauw poep te zijn. Wacht, wat? Poep. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vies. En dat is het natuurlijk ook. Gelukkig is het geen etenstijd op dit moment. Maar het overkwam meerdere vrouwen daar in het Vondelpark. En zelfs een 14-jarig meisje. Bij sommige vrouwen kwam de poep in hun mond, neus of ogen terecht. Yeah. Ze voelde zich daarna, en dat is logisch, natuurlijk heel erg vies en vernederd. En waarschijnlijk, dat is het verhaal, deed de man vlak voordat hij iemand ging besmeuren met die poep zelf een grote boodschap. Want de poep voelde meestal lauw of warm aan, zeiden de vrouwen. En alsof het nog allemaal niet genoeg was, rende deze gek ook nog eens masturberend achter een joggende vrouw aan. Hoe gek wil je het hebben? De bewuste man ontkent alles. Hij zegt dat hij heel schoon is en wel 3 of 4 keer per dag doucht. Ja, het poept toch een beetje van zich af, douchen natuurlijk. Ja. Volgens het OM zijn er genoeg aanwijzingen dat hij de dader is. Want eerder poepte hij ook bij de buren op de stoep en gooide hij zijn drol bij deze mensen door de brievenbus. Hoe absurd wil je het hebben? Het OM wil dat de man zich laat behandelen bij een hulpinstantie. En doet hij dat niet, dan wil het OM dat hij 6 maanden de cel ingaat. Zo'n behandeling lijkt mij in ieder geval geen overbodige luxe. Wat jij? Oh, sorry, ik zit echt nog steeds met die vrouwen die dan een heel gezicht vol poep hebben. Ja. En alles wat je daarna zei, dacht ik, nou, dan valt dat allemaal wel mee. Het is allemaal heel naar, maar... Het is echt, ik zou er echt van schrikken sowieso. En ik zou me ook inderdaad heel vernederd voelen. Oh, ik hoop dat nooit meer gebeurt. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze toch wel gekke zaak. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. One Republic met Counting Stars. Je kunt nog steeds blijven bellen voor die grootste modemisser van je. 0800-1121 of stuur even een appje naar de app van NPO Radio 1. Dan iets heel anders, de valsspeler van de week. Want elke week zoeken we een sporter uit die op de een of andere manier over de schreef is gegaan. En deze week is dat voetballer Sergio Ramos van Real Madrid. Ramos heeft gezegd dat hij expres een overtreding maakte, waardoor hij een gele kaart kreeg in de heenwedstrijd bij Ajax in de achtste finales van de Champions League. Maar waarom deed hij dat eigenlijk? En is het een slimme zet of is het juist heel erg dom? Dennis Kranenburg, sportjournalist bij RTV Rijnmond en Omroep West, en ook goede bekende van dit programma natuurlijk. Goedenacht. Waarom kreeg Ramos geel in deze wedstrijd? Ramos heeft een gele kaart gepakt. Dat heeft hij expres gedaan in die wedstrijd tegen Ajax. Zodat hij die returnwedstrijd in Madrid op 5 maart kan missen. Daarna begint hij dan weer met een schone lei. En dat betekent dus dat hij niet meer op scherp staat voor een eventuele schorsing in de wedstrijden die daarna nog volgen. Dus hij heeft expres een gele kaart gepakt om in ieder geval daarna weer met een schone lei te beginnen. Maar wat hij dus niet slim heeft gedaan is na afloop bekennen voor een van de camera's waarvoor hij werd geïnterviewd, dat hij aangaf dat hij dat ook expres heeft gedaan. Ja. Die interviews, die worden natuurlijk gelijk door iedereen bekeken. Je weet ook hoe dat gaat. Ja. Dat zorgt er natuurlijk voor dat zoiets onder een vergrootglas komt te liggen. Ja, want UEFA heeft dus aangekondigd dat er nu een onderzoek gaat komen. Ja, de UEFA heeft die beelden ook gezien waarin hij zegt dat hij expres een gele kaart heeft gepakt. Daardoor hebben ze gezegd, we moeten dat gaan onderzoeken. Dat hebben ze eigenlijk al direct de dag na de wedstrijd gedaan. Ze zijn daar dus ook naar aan het kijken. En het kan Sergio Ramos nog wel eens duur komen te staan. Want stel dat ze dadelijk vinden dat hij dus expres die kaart heeft gepakt, dan zou het zomaar kunnen dadelijk dat de UEFA zegt van, nou, ik heb normaal 1 wedstrijd schorsing omdat hij dus nu die extra gele kaart heeft gepakt, dat hij misschien nog wel extra geschorst gaat worden naar aanleiding van dit incident. Ja, goh, ja. Hij is in 2010 volgens mij ook al eens met zoiets in het nieuws geweest, dat hij hetzelfde kunstje uitvoerde, hè? Ja, dus Sergio Ramos heeft een waslijst aan dingen waarop hij verschillende dingen uithaalt. Hij heeft meerdere rode kaarten gepakt in zijn carrière. Keiharde overtredingen ook gemaakt. Maar bij Sergio Ramos gaat het eigenlijk maar om 1 ding, en dat is winnen. Het maakt niet uit hoe of hij dan een extra gele kaart pakt, een rode kaart pakt. Bij hem gaat het maar om 1 ding, en dat is winnen. Het hoeft er niet mooi uit te zien. Het belangrijkste is in ieder geval dat de zegen over de welbekende streep heen wordt getroffen. En dat is bij Sergio Ramos altijd hetgene dat er voorop gaat. Wat ook wel bijzonder is om te vertellen in dit verhaal, is dat er ook beelden zijn gemaakt. Je weet ook dat er altijd camera's op iedere speler staan. Want er zijn altijd heel veel camera's altijd te vinden, ook langs het veld, die iedereen in de gaten houden. Zo ook dus Sergio Ramos. Ja. En op een van die camera's is namelijk geregistreerd dat hij aan het eind van de wedstrijd eventjes overlegt met de bank. Dat doet hij van afstand en hij maakt met zijn hand dan het gebaar van een kaart. Zoals je dat ook wel eens aan een scheidsrechter vraagt. Nou deed hij dat iets minder opvallend, maar je ziet hem wel echt vragen, moet ik een kaart pakken? Ja. Ja, toen wisten we uiteindelijk dus vanaf de bank daar toestemming voor gegeven. En dan ja, een halve minuut later maakte hij dus die overtreding op Kasper Dolberg. Waardoor hij dus die gele kaart kreeg. En het was doorgestoken kaart dus? Doorgestoken kaart, zeker. Zeker doorgestoken kaart, ja. Ja, ja, ja. De vorige keer kreeg de trainer ook een boete, geloof ik, of een straf in 2010. Denk je dan, wat je zegt, hij heeft heel duidelijk met die bank gecommuniceerd, dat dat er nu ook in zit? Nee, ik kan het me haast niet echt voorstellen. Want ze kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen, als trainer zijn van, dat was niet met mij, ik weet nergens van. Dan kan het altijd zijn dat er meerdere mensen daar langs de kant natuurlijk staan. Dat ze gewoon een beetje naar elkaar gaan wijzen. En dat ze uiteindelijk bij de UEFA zeggen, maar ja, we weten niet zo goed wie het dan heeft gedaan. Dus nee. Ik denk dat vooral het focus nu ligt op Sergio Ramos en die wedstrijd in de Champions League. Omdat daar uiteindelijk, ja, daar belangen natuurlijk meespelen. Die er wel eens voor kunnen zorgen dat hij dan, ja, misschien wel met een schone lijn zou kunnen beginnen aan die wedstrijd na Ajax. Het is ook wel een beetje een declassering natuurlijk van Ajax. Als je gaat kijken naar deze expres gepakte gele kaart, dat Real Madrid er dus eigenlijk wel een stiekem vooruit gaat van, nou, we hebben die uitwedstrijd, we hebben 2-1 gewonnen. Dit varkentje wassen we dadelijk in ons stadion Santiago Bernabeu ook wel eventjes. Dat ze er eigenlijk al vooruit gaan dat ze dus doorgaan. Dat dat ook wel de reden is dat hij die kaart heeft gepakt. Dus het is dus ook wel een beetje naar Ajax toe. Zo'n beetje, toch het idee van, we kunnen dat ook wel zonder Ramos af. Dat doen we toch wel eventjes dadelijk. Ja, ja. Hey, ik vind het zo'n absurde situatie eigenlijk, zelfs als ik dit zo hoor. Hoe kijk jij daar tegenaan als sportjournalist? Is het voetbal nog wel leuk op deze manier? Nou ja, het is natuurlijk van Ramos heel slim dat hij dit heeft gedaan om uiteindelijk daarna weer met een schone lijn te kunnen beginnen. Maar voor hetzelfde geld hebben ze hem volgende week maar op 5 maart nodig in die wedstrijd. Ja, dan is hij dus niet inzetbaar. En als je dan ook nog na afloop van de wedstrijd voor de camera's gaat zeggen, ja, ik heb expres die kaart gepakt. Ja, dan is dat natuurlijk eigenlijk wel heel erg dom van Ramos. Ja. Ik heb altijd zoiets van, je moet altijd gewoon proberen te spelen. En als je dan een kaart krijgt, ja, dan is dat helaas niet anders. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat Ramos, bij, wat ik net ook zei, bij wie het alleen maar draait om winnen, denkt van, ik kan die wedstrijd dadelijk wel missen. Die winnen we toch wel. Dat is zijn gedachte waarschijnlijk daarbij geweest. Dat de anderen zijn, dat ze bij de helemaal net ook genoeg spelers op de bank. Die ook gewoon uitstekend uit de voeten kunnen. Ja. En dat die heeft gedacht, dan kan ik daarna weer inderdaad met een schone lijn beginnen. En mocht ik dan een kaart pakken, ja, dan heeft dat direct consequenties. Ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken hoe dat onderzoek verder gaat verlopen. En wat dat denk jij zelf? Nou, het zou mij niet verbazen als de UEFA hier een extra sportje op gaat leggen. Dat hij misschien niet alleen die thuiswedstrijd tegen Ajax gaat missen. Maar stel dat de Real dus door zou gaan, dat daarna nogal een wedstrijd zonder Ramos het moet doen. Dat hij gewoon een extra wedstrijd sportje gaat krijgen. Het zou mij niet verbazen. Oké, goed. Nou, we gaan het afwachten, Dennis. Ja, de return is in ieder geval tussen Real Madrid en Ajax op dinsdag 5 maart aanstaande om 9 uur. Dankjewel, Dennis Kranenburg, sportjournalist bij RTV Rijnmond en Omroep West. Better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. dit is geen jaren 80 nummer, maar dit is gewoon van nu Lizzo met Juice op NPO Radio 1. En dit zou ook zomaar mijn guilty pleasure plaat kunnen zijn trouwens, Lizzo. Maar we hebben nu een andere rubriek, de plaat en zijn schandaal. En daarvoor gaan we terug in de tijd, 30 jaar terug, naar het jaar 1989. Madonna maakte in het jaar een song die heel populair zou worden. Maar niet iedereen was daar even blij mee. Vooral niet met de videoclip. Wat was het verhaal in het kort? Madonna ziet dat er een meisje wordt vermoord en verkracht. En de politie houdt daarvoor iemand aan die onschuldig is. En wat deed nou zoveel stof opwaaien? Vooral de rol van de kerk in die clip en de link tussen de kerk en seksualiteit die wordt gelegd. Want Madonna gaat bijvoorbeeld een kerk in, daar wordt ze gekust door een heilige beeld. Ze krijgt verder ook de stigmata, de vijf wonden van Jezus die hij opliep bij zijn kruisiging. En er branden allerlei grote kruisen in de kerk. Nou, je kunt je voorstellen dat dat helemaal verkeerd viel bij de katholieke kerk. Maar ondanks dat, of misschien wel dankzij dat, stond het nummer 11 weken lang in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op nummer 2. En in 2004 benoemde MTV de clip tot meest taboe doorbrekende clip aller tijden. Ik heb het dan natuurlijk over Like a Prayer van Madonna. Oh, NPO Radio 1.